Tu program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 23 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O przetargu na śmigłowce dla polskiej armii w Sejmie informacje na prośbę PO przedstawia szef MON-u. Uratowany przez goprowców biegacz w głębokiej hipotermii jest w szpitalu w Bielsku-Białej. Lekarze mówią o dobrych rokowaniach. Ponad 1,5 miliona Polaków cierpi na depresję. Zaledwie co trzecia osoba podejmuje leczenie. Platforma Obywatelska pyta szefa MON-u o śmigłowce i oskarża o opóźnienia w rozpoczęciu przetargu. Resort Obrony w poniedziałek rozpoczął postępowanie na zakup 16 maszyn. Do rozmów zaproszono 3 firmy. Podczas informacji na ten temat w Sejmie Czesław Mroczek z PO zarzucił ministrowi obrony celowe opóźnianie. Przypomniał, że w czasie kampanii wyborczej Antoni Macierewicz zapowiadał, że postępowanie uruchomione przez rząd PO-PSL musi być unieważnione. Śmigłowce będą dostarczone wojsku na czas. Prędzej niż przewidywał to wasz terminarz. A pan dobrze wie, że ja terminu w trakcie postępowania powiedzieć nie mogę. Dlatego, bo wtedy bym ograniczał polskiej stronie możliwość negocjacyjną. Niech pan mnie nie prowokuje do działania, którego istotą byłoby utrudnianie negocjacji. Tak, na te zarzuty odpowiadał minister obrony. W ramach obecnego postępowania MON chce kupić 8 śmigłowców w wersji dla wojsk specjalnych oraz drugie tyle do zwalczania okrętów oraz prowadzenia misji ratowniczych na morzu. Firmy zaproszone do negocjacji mają czas do 13 marca na złożenie ofert. Beskidzcy ratownicy uratowali biegacza, który wybrał się na trening na Pilsko. Goprowców zaalarmowała żona, która nie mogła dodzwonić się do męża. Na pomoc wysłano ratowników z hali Miziowej, relacjonuje naczelnik beskidzkiej grupy GOPR Jerzy Siodłak. Okazało się, że stan tego biegacza jest dość poważny. Prowadzono po drodze dwukrotnie reanimację tego pacjenta. Uruchomiliśmy procedurę ratowania ludzi w głębokiej hipotermii, bo temperatura zmierzona, aczkolwiek przypuszczamy, że ona mogła być nawet niższa, ale zmierzona już przy przekazywaniu do karetki pogotowia wynosiła raptem 21 stopni. 38-letni mieszkaniec Warszawy jest w szpitalu w Bielsku-Białej. Lekarze prowadzą ogrzewanie pozaustrojowe, rokowania są dobre. Ratownicy podkreślają, że biegacz wybrał się na trening w bardzo trudnych warunkach. Wczoraj prędkość wiatru osiągała do 100 km na godzinę, a widoczność była bardzo ograniczona. Polscy i rumuńscy policjanci zatrzymali w Bukareszcie 37-letniego Polaka podejrzewanego o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o treści pedofilskiej. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wcześniej policjanci z Łodzi ustalili, że Polak mieszkający w rumuńskiej stolicy udostępnia w internecie materiały pedofilskie, gdzie pokrzywdzona jest małoletnia z Polski. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony akcją policji i zatrzymaniem. Funkcjonariusze zabezpieczyli kilka komputerów oraz nośniki danych, takie jak dyski twarde, pendrive'y i płyty CD oraz DVD. Komenda Główna Policji informuje, że sprawa jest rozwojowa. Ponad 1,5 miliona Polaków cierpi na depresję, ale zaledwie co trzeci chory podejmuje leczenie. Dziś ogólnopolski dzień walki z depresją. Najczęstsze objawy to gorszy nastrój, zaburzenia snu i pamięci, czy utrata apetytu oraz negatywne myślenie o sobie i o przyszłości. Jak podkreśla psycholog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr Monika Bąk-Sosnowska, bardzo ważne jest, aby rozróżnić gorsze samopoczucie od prawdziwej depresji. Depresja jest ciężką chorobą, która w niektórych wypadkach nawet zagraża życiu. I takie podstawowe objawy depresji to jest po pierwsze obniżony nastrój, czyli uczucie smutku, przygnębienia, czasami rozpaczy, beznadziei. Po drugie to jest obniżony napęd, czyli człowiek ma takie wrażenie, że nie jest w stanie się sprawnie, szybko poruszać, wykonywać czynności dnia. Osobom cierpiącym na depresję mogą też towarzyszyć myśli samobójcze. Jeśli niepokojące objawy trwają kilka tygodni, trzeba skorzystać z pomocy lekarza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju sporo chmur, ale są też przejaśnienia. Najwięcej słońca przebija się na wschodzie. Wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mama, tata, Kuba, ja...

Hoover Phoenix EU, nasza piosenka dnia. Dokładnie 40 lat temu na 45. edycji Grammy Awards. Dokładnie tak tu jest napisane, choć po angielsku. Posprzątała Nora Jones. Trzy najważniejsze nagrody. Za album roku, płytę roku i piosenkę roku. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Ta piosenka była przez chwilę ścieżką dźwiękową prawie całego świata w roku 2003. Prawie kwadrans po 11. A nóż widelec. Kasia Pruchnicka, nawet nie warto zgadywać, co jest w pudełku, które przyniosłeś. To oczywiście, wszystko dziś jest jasne, ale jedno nie jest jasne. Ja zadam ci takie pytanie na początek. Pączki czy faworki? Tradycyjnie faworki, bo u mnie w domu królowały zawsze. Poza tym chyba, przyznam się, bez bicia faworków można więcej zjeść. Tak, ale ze mną jest dokładnie tak samo. U mnie w domu też były faworki. Znaczy moja babcia piekła pączki. Natomiast szczerze mówiąc, te domowe pączki są takie trochę twarde, trochę, nie wiem. U mnie w domu też faworki. No i ta praca jeszcze dziś przede mną, ale tu muszę przyznać, że moje faworki są najlepsze na świecie. tak? Tak, oczywiście. Są kruche, delikatne, są cieniutkie jak opłatek, nie bardzo nasączone tłuszczem i naprawdę rozpływają się w ustach. I jeżeli chodzi o faworki, bardzo trudno jest mi zachować skromność, za co Państwa przepraszam. Ale jak rozumiem, tylko świeże są w 100% takie, jakie mają być, więc nie namawiam się, żebyś jutro przyniosła, bo to będzie nie to. Dobrze, dziękuję. Tak, faktycznie, one jak są jeszcze takie delikatnie cieplutkie, to są wtedy najlepsze. No ale równie doskonałe jak moje faworki robi Marta Gessler i zdradziła mi przepis na najlepsze ciasto do tych ciasteczek właśnie. Jest bardzo prosty. Trzeba na każde 50 gramów mąki dać jedno żółtko, czyli na przykład na pół kilo mąki potrzebne nam będzie 10 żółtek, a do tego solidna łyżka kwaśnej śmietany i łyżka spirytusu. Alkohol sprawi, że faworki nie wchłoną za dużo tłuszczu, ale szczerze mówiąc, ja nie dodaję spirytusu do ciasta faworkowego i też jakoś dają radę. No i wszystko dokładnie wyrabiamy, by powstało ciasto. Marta Gessler. Powinna powstać dość elastyczne ciasto. Fajnie, jak ono troszeczkę poleży, zawinięte w jakąś folię. No i przystępujemy do rozwałkowywania. Też bym prosiła, żeby nie podsypywać za dużo mąki. Dlatego, że ta mąka po prostu, ona się pali, jak smażymy. Więc jeżeli ciasto będzie idealne, to szalenie nam ułatwi wałkowanie. Wtedy nie potrzebujemy podsypywania mąką i mamy samo czyste ciasto. I wałkujemy prawie do przezroczystości. Najcieniej jak się da, a ja tu dopowiem, że może pomóc przy tym maszyna do makaronu. Tak, znakomita. No i co więcej przy tych faworkach? Fajnie zrobić sobie taką troszkę linię produkcyjną domową. Ja wykorzystuję do tego, jak robię faworki, te spody od blaszek z piekarnika, dlatego że wykładam to ręczniczkiem i kładę faworki, przykrywam drugim. I jak już mam te wyrobione wszystkie, to w tym momencie zaczynam smażyć. Z drugiej strony kuchni mam przygotowane znowu ręczniczki na odsączanie. Później mam już wielki talerz, na którym one spoczywają. Koniecznie musi być przygotowany też od razu cukier puder. I dlatego tak naprawdę najfajniej jest robić faworki we trzy osoby. Chociaż we dwie. Jedna osoba wrzuca, wyjmuje, druga osusza, posypuje. No i potem zjadanie. Zjadanie też we dwoje albo we troje jest lepsze, bo to są takie ciasteczka, które dobrze się skubie i tak naprawdę nie można od nich odejść. No tak, dokładnie. Oczywiście pytanie na czym? No ja robię to na smalcu. Raz do roku mój dom pachnie takim właśnie smalczyskiem. Próbowałam różnych metod łączenia oleju ze smalcem. Próbowałam nawet smażyć na oleju kokosowym. Wydaje mi się, że to chodzi o ten smak, do którego ja chcę dojść. Odtworzyć smak, który pamiętam z domu. To tyle, jeśli chodzi o faworki. A teraz kilka rad odnośnie pączków. Po pierwsze, zjedzone dziś nie tuczą. To ogólnie znana prawda i ja nie będę z nią dyskutować. A jeśli ktoś zamierza usmażyć pączki w domu, przepisu niestety nie podam, bo ten idealny jeszcze przede mną, ale zdradzę Państwu kilka uniwersalnych rad. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na drożdże. Muszą być świeże i chętne do pracy, żeby pączki ładnie wyrosły i jesteśmy w stanie to ocenić już na etapie zaczynu. Jeśli on ruszy szybko i zacznie pracować, pojawi się na nim dużo bąbelków, no to jesteśmy w domu, to są takie drożdże, o jakie nam chodziło. Po drugie, jak już jesteśmy przy wyrastaniu ciasta, to ważne, żeby to ciasto nie przerosło, czyli nie wyrastało zbyt długo, musi po prostu podwoić swoją objętość. No i smażenie. Smażymy na smalcu bądź na mieszaninie smalcu i oleju. To też zależy od tego, jaki smak, jaka tradycja panuje w naszym domu. Chodzi tylko o to, by tłuszcz miał wysoką temperaturę dymienia, no bo temperatura tłuszczu przy smażeniu pączków jest bardzo ważna. Ona powinna mieć około 175-190 stopni. No niestety przyda się kuchenny termometr, chyba że mamy taki termometr wokół, jesteśmy w stanie to ocenić. Proszę pamiętać, że pączki wrzucone na tłuszcz obniżą jego temperaturę i jak ta temperatura będzie za niska, ciastka opiją się tłuszczem, a jak za wysoka, spieką z zewnątrz, a w środku pozostaną surowe, to one też odpowiednio wyrosną w odpowiedniej temperaturze i będą najlepsze. Proszę eksperymentować. Ja może też, no dziś faworki, ale do końca karnawału jeszcze trochę zostało, może na sobotę jakieś pączki. Na dziś to chyba wszystko, jeżeli chodzi o moje wywody. Proszę teraz smażyć i jeść, albo kupować i jeść. Chciałem powiedzieć, że odbieram to wszystko, co powiedziałaś ze stojącym obok pudełkiem jako próbę złamania charakteru. Może tak. Złamał już, nie wiem, czy widziałeś przed chwilą uchachany Marcel za szybą, jest winowajcą tego, że mimo postanowień, że faworki, to zjadłem już dwa pączki. Ale mam jeszcze wiadomość dla ciebie od pana Tomasza. Za moim pośrednictwem podejmuje się oceny doskonałości twoich faworków. Aha, to kolejne wyzwanie. No dobrze, postaram się sprostać. Teraz Bruce Springsteen. Podejrzewam, że The Rising nie jest wcale opowieścią o tym, że pączki rosną, ale to za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Loud Jazz Band, promujący najnowszą płytę The Giant Against the Girl. Niezwykłe jazzowe dźwięki już 27 lutego w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. Far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising. Sky of glory and sadness, dream of love. Rzeczywiście nie o pączkach Bruce Springsteen. Przyglądamy się cały czas i wspominamy Grammy Awards sprzed dokładnie 14 lat. Za chwilę kolejna nagroda, ale wcześniej polecamy telefon do Piotra Kordaszewskiego 2027 Trójek. Rozdajemy zaproszenia na koncert Lux Torpedy w Trójce w najbliższą niedzielę w Studiu Osieckiej zaraz po 19.22 i 7 Trójek od teraz. Te same uroczystości, jedna z wielu bardzo skomplikowanie nazwanych kategorii podczas Grammy, grupa Coldplay. I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Za chwilę kolejny laureat Grammy sprzed 14 lat, przynajmniej w dobrze i precyzyjnie zdefiniowanej kategorii. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia na koncert Lux Torpedy w najbliższą niedzielę po 19 w Studiu Osieckiej w Trójce. 22 i 7 trójek czeka Piotr Kordaszewski. Oto pan laureat. Nightmares to white parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. To see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. And what bothers him all comes out when he talks about his dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back. Talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants through rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control. He just lets his emotions go. Entertainment is changing, intertwining with gangsters. In the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Holy or unholy, only have one homie. Only this gun, lonely, cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker. They can be great, or they can degrade. Or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make. Like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the f*** did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all wanna turn at you to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all their kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but his grudge is against me. If I'm such a f***ing menace, this doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the f*** can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of s*** too, Guerrera. That was a fist that hit you. Say music can alter moods and talk to you. Well, can it load a gun up for you and cock it too? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think this shit's cool. Not knowing we really just protecting ourselves, we entertainers. Of course this shit's affecting ourselves, you ignoramus. But music is reflection of self, we just explain it, and then we get our checks in the mail. It's to paint it. How we can come from practically nothing to being able to have anything that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing, except for a dream and a rat magazine, who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's never been through in their lives, do they sit and they cry at night wishing they died? Do they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you but with a they eyes? That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone, just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can we'll be right back. pan laureat Grammy Eminem. Zaproszenia na koncert Lux Torpedy już rozdane, ale mamy jeszcze jeden koncert w Osieckiej. To będzie 5 marca zaraz po 19. Zespół nazywa się Soul Flow. Piotr Kordaszewski pod telefonem 22 i 7 trójek, przyjmuje Państwa zgłoszenia, a posłuchajmy, jak grają na podobnej radiowej sesji. Soulflow na koncercie w Osieckiej. Piotr rozdaje zaproszenia 22 i 7 trójek. To będzie 5 marca w niedzielę. Dzień wcześniej grupa WW i otwarta próba najnowszego albumu 7. Zaproszenia nie dzisiaj, ale zapraszam do odbiorników i do upominania się o nie w najbliższą sobotę, zaraz po 19. środa zaczyna się. Godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Swoboda. Za kwadrans będzie 12. Ostatnie zaproszenia na występ grupy SoFlow w Trójce. 5 marca po 19 Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Zadałem przed chwilą, ale nie na antenie, pytanie, czy mogę sobie jeszcze zagrać Beatlesów. I dostałem zgodę. Mimo, że będzie to wersja nieoryginalna. Elton John, choć pomagać mu będzie John Lennon. We're gonna do a number now, which is written by a certain gentleman on the stage, and Mr. Paul McCartney. And it happens to be our new single. Here we go. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with a kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun. Drift past the flowers, the grouse are incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your hair. To był 28 dzień listopada roku 1974 w Madison Square Garden w Nowym Jorku. John Lennon jako gość Eltona Johna po raz ostatni wystąpił na scenie. Program do południa. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Merc. Bardzo dziękujemy. Żegnamy się nagraniem grupy ABC i Haliny Frąckowiak. Jutro Marek Niedźwiecki poprowadzi LP Trójkę, a Piotr Baron, którego witamy po urlopie, listę przebojów Trójki po 19. Do usłyszenia. Niewiele mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczając dni. Lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, piszę życie, swój rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć nie pewny, trudny każdy krok. Czas ledwie zaznaczając dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, czego dzisiaj nie potrafię już być, tą nadzieją, którą niosę pod wiatr, tą pamięcią, która musi wciąż żyć. Idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, piszę życie, swój rachunek dnia. Idę, ja minie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok. Pewny, trudny, każdy krok. Idę, idę dalej, dalej, dalej, dalej, wciąż.